IT-ID is inmiddels gearriveerd. Heel mooi. Yes. Dus ja, zomaar eens gaan genieten van een hele mooie set van onze DJ ID. Is hosted by DoFast.nl. We'll be right back. Oh, just like the good old days. All you fake motherfuckers being pimped by your labels, you jealous ass haters. Yeah, I know, I've been stealing our shit for years. Fuck all of y'all. I don't know nothing about this. Waiting to get a load of me. Kick ass. Kick ass. get out that way. Now get out that way. on the floor, set the seat, turn the key, and go. We'll be right back. listen, take this in your face. Stop it. Yeah, the difference.

Okay. Okay. All right. Okay. Okay. All right. Okay. Okay. All right. Thank you. argue that shit over, no? Cause I was supposed to say, hey shit, yo, I can freak that shit, yo. Drop that beat. Oké, jongens, dat was DJ ID. Oké, we gaan even over naar een klein interviewtje met deze jongen. Dus vertel om te beginnen eens even, vertel eens wat over jezelf. Nou, ik ben Michiel Timmermans, ik kom uit Eindhoven, ik ben 24 jaar. Ik draai al vanaf 97. Ik heb al een paar kleine boekingjes gehad. Dichterbij, bij de microfoon, sorry jongens. Een paar kleine boekingjes gehad. Mijn grootste boeking was denk ik nog wel Tunnelom 98 op de DJ Contest. Daar ging het, dat was heel gaaf, maar ook een heel stuk minder na de hand. Alles ging mis waar je kon bedenken. Op dat moment draaide ik nog met soundlapjes en Gemini mengpaneeltje. Nou, alle ervaren DJ's onder jullie weten wel dat dat niet erg veel soeps is. Dus dat ging niet zo goed. Ja, en hoe zijn de reacties toen daar geweest achteraf? Ik heb nooit meer iets van ze gehoord. Don't call us, we call you. Maar ik heb dus nog tot 2 jaar terug ben ik doorgegaan met grabben draaien. Een beetje DJ contestjes afgegaan. En dat is allemaal op een laag pitje gebleven. Ik ben toen wat andere dingen gaan doen. Ik ben meer op de andere house stijlen gaan richten. Ja. Progressive trance, techno, alle dingetjes uitproberen. Maar een paar weken geleden kwam ik weer in contact met mijn oude vrienden. Rever, jij zit vast wel online vanavond. En mede dankzij hun heb ik dus weer kunnen regelen dat ik hier en daar wat boekjes heb gekregen. Ook vanavond hier. Ja. En dus, dit is dus echt weer... Even weer de oude stijl weer oppikken. Zeker. Of ben je alweer een tijdje bezig met deze stijl? Ik was al een tijdje weer aan het klooien met deze stijl. Ik blijf het altijd leuk vinden om te draaien. Maar ik had er toen 2 jaar terug eventjes echt helemaal genoeg van. Ik moest even wat anders horen. Dus toen ben ik eventjes gestopt, maar ik kom nou weer keihard terug. Kijk, dat is heel mooi. Oké, hoe ben je op je naam gekomen? DJ ID, ja, dat is een lang verhaal. ze beginnen hier allemaal te lachen. Dus, dan moet ik het natuurlijk ook gaan uitleggen. Ik werk namelijk al een paar jaar bij de Laser Quest in Eindhoven. Voor de mensen die dat niet kennen, Laser Quest is een lasergame spelletje. Je trekt allemaal een pak aan en je begint met infrarode lampjes op elkaar te schieten. Mijn speelnaam bij de Laser Quest was altijd IDNT, want IDNT met het N-tekentje was al bezet, dus ik moest er een N, een Nico N tussen zetten. En dat heb ik afgekort, want ik had eerst nog een andere DJ-naam en die moest ik spontaan afzeggen. Want de originele DJ begon mij te vervelen daarmee. Dus toen ben ik maar DJ ID gaan noemen, wat op zich nog ook best wel leuk is voor mezelf. Ja. Oké, ben je op dit moment alleen aan het draaien of ben je ook wat aan het produceren? Of wat? Ik ben nog niet aan het produceren, maar die plannen liggen er wel. Ik heb wat vrienden die vroeger een beetje lopen kloten met Easy Tracker en weet ik allemaal hoe het heet. Zoals iedereen begint. Precies, een beetje oldschool editen. Ja, maar nooit echt iets van terechtgekomen. Er is via wat terechtgekomen. The Guardian, ofwel The Gatekeeper, die heeft een nummer van mij heeft die geremixed en heeft die uitgebracht bij MOA. Dat is goed. Ja, bedankt. Maar dat gun ik hem heel erg van harte, want die jongen die heeft veel meer talent als mij en die weet precies hoe dat allemaal moet. En ik had daar gewoon het geduld niet voor om het allemaal uit te zoeken, dus gun het hem van harte. Wat kunnen we in de toekomst een beetje van je gaan verwachten? Ik heb nou op dit moment, dit was dus mijn eerste van mijn 3 boekingen die ik heb staan. Mijn tweede boeking is nog niet helemaal zeker, dat is zeer waarschijnlijk bij Utopia, maar daar hou ik jullie nog van op de hoogte. Mijn laatste boeking die is al wel rond, die is in de tweede zaal van IA Trance Party op Oudjaarsavond. Lekker. Ja, samen met DJ Wes, Ave Vision en nog een paar andere DJ's waarvan ik helaas de namen ben vergeten, sorry jongens. Staan we dus op de IA Trance Party in de tweede zaal, gesponsord door Revolution. Van Rever dus, die mij zo ontzettend veel geholpen heeft. Oké. Dan op internet dan sta je bekend als een oldschool DJ. Ik heb op verschillende forums ook wat mixen mee zien staan. Ja, klopt. Hoe zijn de reacties daarop? Goed. Ik had niet verwacht dat er toch nog zoveel mensen van de oude stijl hielden. Ikzelf, ik ben er dus 2 jaar uit geweest, dus ik weet bij god niet meer wat er allemaal aan gebeurd is. Dus ik loop een tikje achter. Maar de oude stijl vind ik gewoon geweldig om te draaien. Ik ben maar blij. Is dat ook een beetje wat we nu hebben gehoord? Of echt de mengelmoesje. Er zaten er een paar nieuwere jongens tussen. Maar vooral ook een paar oudere. Eigenlijk, ik was dus net bezig aan het opbouwen naar mijn snellere gedeelte. En daar zaten een paar flinke gouden oude tussen. Maar daar is helaas geen tijd meer voor. Dus komt nog wel op de andere feestjes. Een beetje te kriebelen bij die Dat mag. Oké. Nee, ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken. Graag gedaan. Ik wens je heel veel succes verder. Dankjewel. En gaan we nog even verder luisteren naar DJ Niel in het mixje. Ja, succes. Dag. Niel.